entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Savunmasız insanlar Libya sahillerinden Avrupa'ya güvenliğe ulaşabilmek için her yıl artan sayılarla ve giderek daha da çaresiz bir hal alan deniz geçişleriyle hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Tam 8 yıl önce dünün tarihi 3 Ekim'de Lampedusa açıklarında batan ve 368 göçmen ve mülteciye mezar olan tekneyi hatırlayalım. Aynı yıl bu faciadan 8 gün sonra aynı yerde 200 göçmen ve mülteci de boğularak hayatını kaybetmişti. Çünkü Entropi'nin geçmiş bölümlerinden de Akdeniz'de aktif arama kurtarma yapan bağımsız sivil toplum örgütlerinden konuklarımızın da size anlattığı gibi bu geçişlere karşılık olarak Avrupa Birliği karasularında ve hatta uluslararası sularda inşa ettiği görünmez duvarları giderek yükseltiyor. Bu duvarların bekçiliğini sınır devriyesi yapan kendi ajansı Frontex'e verirken bir yandan da bu geçişleri durdurmak için Libya sahil güvenliğini destekliyor. Mülteci tekneleri daha güvenli kıyılara varamadan uluslararası kamuoyunun gözlerinden uzakta Akdeniz'in ortasında durduruluyorlar. İçerisindeki insanlar yakalanıyor ve Libya'daki gözaltı merkezlerine ya da kendi deyişleriyle cehenneme geri götürülüyorlar. Bu insanlar Somali'den, Etiyopya'dan, Fil Dişi Sahili'nden, Afrika'nın farklı noktalarından doğdukları topraklarda yaşayamadıkları için, hayatları tehlikede olduğu için ya da açlıkla, yoklukla daha fazla başa çıkamadıkları için bu zorunlu yolculuğu göze almışken, bir cehennemden başka bir cehenneme kendilerini taşımışken, giderek daha şiddetli bir şekilde Libya'daki cehennemin kendileri için belki de artık son nokta olduğunu idrak ediyorlar. Orada yavaşça, sessizce, gözlerden uzak ölüyorlar. Köleleştiriliyorlar, taciz ve tecavüze uğruyorlar. Uzun soluklu bir sivil savaşın içerisinde hapsolmuş, bu savaşı yöneten farklı fraksiyonlardan milislere hizmet etmek zorunda bırakılıyorlar. Hizmet etmezlerse zincire bağlanıp fiziksel işkenceye maruz kalıyorlar. Hizmet etseler de tutuldukları yerlerin insan hayatını hiçe sayan yapısından kaynaklanan, kaçınılmaz olan salgınlar sonrası hayat ile ölüm arasında mücadele veriyorlar. Ve bağımsız insan hakları örgütleri, sahada aktif çalışabilen birkaç gazeteci ve bir avuç bağımsız yardım organizasyonu dışında hiç kimseye seslerini duyuramıyorlar. Uluslararası delegasyonlar kısa süreli ve sonuçsuz ziyaretlerle tırnak içerisinde durum tespiti yapıp bölgeden ayrılıyor. Sonra buradaki durumu istatistikler üzerinden Avrupa şehirlerinin birinde düzenlenecek bir kongrede geniş ve havadar bir salonda yapılacak bir sunumun parçası haline getiriyor. O kadar. Onun dışında sahada özveriyle çalışan o bir avuç gazeteci ve bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki bağımsız yardım örgütü bu insanların hikayelerini, seslerini, yaşadıklarını bizlere duyurmaya çabalıyorlar. Sara Creta bu birkaç gazeteciden birisi. Kendisi 2018'den beri Libya'daki iç savaşı ve son bir yıldır da ağırlıklı olarak mültecilerin tutuldukları bu gözaltı merkezlerini araştırıyor, bunlarla ilgili raporlar hazırlıyor. Bu yapının nasıl ortaya çıktığını, nasıl işlediğini, bu yapının aktörleri, mahkumları ve tanıkları üzerinden anlattığı bir belgesel de geçtiğimiz ay içerisinde özel gösterimlerle seyirciyle buluşmaya başladı. Belgeselin ismi Durumun Vahametiyle Özdeş, Libya, Cehennemden Kaçış Yok. Az sonra kendisiyle bu makinenin nasıl doğduğunu, nasıl büyüdüğünü ve masum insanları nasıl içerisine hapsedip öğüttüğünü konuşacağız. Bugün günlerden 4 Ekim 2021, Entropi'ye hoş geldiniz. Sarah, welcome to Entropy. Sarah, merhaba. Entropi'ye hoş geldin. Yeni bir belgeselin var. Fragmanını seyrettim. Muhteşemdi. Daha sonra kendisini de seyrettim. Çok iyi. Güzel bir şekilde dengelenmiş bir gazetecilik çalışması. Belgesel Libya'daki gözaltı merkezleri üzerine ama aslında Libya'daki mülteci ve göçmenlerin karşı karşıya bulunduğu durumu anlatıyor. Sen orada çok vakit geçirdin. Libya'dan haberler aktardın. Yardım kurumlarıyla da vakit geçirdin. Aynı zamanda bu gözaltı merkezlerine de girme şansın oldu. Ama ben bunları senden dinlemek istiyorum. Bize biraz orada ne kadar vakit geçirdiğini, nerelere erişiminin olduğunu ve bu muhteşem belgeseli Libya, Cehennemden Kaçış Yok. Bunun nasıl ortaya çıktığını anlatır mısın? Son bir yıldır Libya göçmen gözaltı merkezi sistemi üzerine çok fazla araştırma yapıyordum. Birçok kez bu merkezleri ziyaret ettim. Buralara erişim sağladım ve burada hükümet yetkilileri ya da silahlı gruplar, kaçakçılar, insan tacirleri, suç örgütleri tarafından işlenen insan hakları ihlallerinin ve suistimallerinin nasıl cezasız bırakıldığını belgelemeye çalıştım. Bunlarla ilgili makaleler yazdım. Bu durumu, bu çok iyi bir şekilde yağlanmış sistemi sistematik bir şekilde insan haklarını ihlal ettiğini ve bunu yaparken de Avrupa politikalarından nasıl yararlandıklarını, örneğin nasıl İtalya gibi bazı ülkelerin gevşekliklerinden yararlandıklarını ve hatta daha ileri giderek Birleşmiş Milletleri zan altında bırakacak araştırma raporları ile ön plana çıkarmaya çalıştım. Evet, ben Libya'dan muhabirlik yapabildim ve bence bu çok önemli. Çünkü biz gazeteciler sahada olmalıyız ve sahadaki insanlarla buluşabilmeliyiz ve sahada durumu gözlemleyebilmeliyiz. To be on the ground, we need to meet people on the ground and to observe the situation from the ground. And I was able to go to Libya. Libya'ya ilk defa 2018'de gidebildim. Sonra Trablus'taki savaş sırasında da devam ettim yaz boyunca ve Libya'ya son ziyaretim 2021 Mart ayındaydı. Ve evet, orası gazeteciler için çok kolay bir yer değil. Hem yabancı hem yerli gazeteciler için karmaşık dinamikler içeriyor. Bir kontrol mekanizması var ve bu sizin yaptığınız haberleri biçimlendirmeye çalışıyor, tarzınızı etkilemeye çalışıyor ama özellikle erişim konusu var ve evet, özellikle gözaltı merkezlerinden bahsedersek, belgeselde de görebildiğin gibi belgesel başladığında bir gözaltı merkezini görüyorsun. Ben bunları bir nevi vitrin diyorum. Burası göçmen ve mültecilerin durumuna ışık tutmak için bütün Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği delegasyonları ve gazetecilerin getirildiği yer ve görüyorsunuz ki siz oraya varır varmaz hemen göçmen ve mültecilere yemek dağıtmaya başlıyorlar. Ama önemli olan bu görseli biraz deşmek, öyle değil mi? Ve aynı zamanda etik olarak bu güç yapısını da biraz sorgulamak. Bu tarz gözaltı merkezi ya da hapishanelere girdiğin zaman, öyle değil mi? Buralarda insanlar seninle konuşmaya korkuyorlar. Çünkü sen oradan ayrıldığın anda onlar dövülecek ya da işkenceye maruz kalacaklar, öyle değil mi? Ama enteresan olan, belgeselde ben bu resmi anlatıyı dengelemeye çalışıyorum. Resmi yetkililerin yer aldığı ve kendilerini meşrulaştırmaya çalıştıkları, aynı bu milisler, bu silahlı grupların göç etiketini kullanarak kendilerini, kendi çabalarını meşrulaştırmaya ulaştırmaya çalıştıkları gibi. They are scared because when you will leave, they will be beaten and tortured, right? But what I think is interesting is that in the documentary I try to balance this official narrative played by the authorities or the people in that are trying to legitimize themselves, like these militias or this armed group that they use this migration label to legitimize their self, their effort. Ama sonuç olarak Libya'da mahsur kalmış ve buradan çıkma şansı olmayan bu çok cesur insanların sesleri aracılığıyla. Bu belgeselin arkasındaki fikir aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği politikalarının buradaki rolüydü. Özellikle çünkü bizim artık Avrupa Birliği'nin bu suçlardaki payını konuşmamız ve yasa olarak sorgulamamız gerekiyor. Ve bana göre AB ülkeleri burada hem ahlaki açıdan hem politik açıdan bu göz altındaki göçmen ve mültecilerin maruz kaldığı tecavüz, işkence ve cinayetlerde suç ortağı. Özellikle AB'nin bu tutuklama ve temassız kontrol pratikleri. AB burada müdahil olmamaya çalışıyor. Misal denizdeki geri püskürtmeleri ya da bu devam eden suistimallere ve milislerden müdahale olmasını istiyor. Ama en sonunda bu suç girişimi Avrupa Birliği tarafından planlanıyor ve tasarlanıyor. Ve Avrupa Birliği basitçe hiçbir politik yaptırımı ya da teknik becerisi olmayan Libya sahil güvenliğini bu kirli işi yapması için kullanıyor. The European Union is basically using, right, the Libyan Coast Guard and that have no political will or technical competences to do this dirty job. Kesinlikle ve biz bunların hepsini senin belgeselinde görüyoruz. Ve erişimden bahsedersek, senin sadece bu gözaltı merkezlerine erişimin yoktu. Sen aynı zamanda Libya sahil güvenliği ile birlikte devreye çıktın ve aynı zamanda Trablus hükümetine bağlı bazı milis güçlerine eşlik edip onların polislik yaptıkları anları da belgeleyebildin. Ve benim açımdan en kıymetli olanı biz senin sayende göçmenlerin kendi seslerinden neler yaşadıklarını çok samimi bir şekilde dinleme şansını elde ettik. O yüzden biraz daha bu gözaltı merkezlerinden bahsedelim. Belgeselde bir bölüm var ilk yarısında. Sen bize bir harita üzerine bu gözaltı merkezlerini onların arasından en vahşilerinden birkaçını gösteriyorsun. Ve savaşın en ön cephesindeler. Belgeselde Tajura'nın bombalanmasını görüyoruz. Ve burada mahsur kalan mülteci ve göçmenlerin buralara köle merkezleri de diyebiliriz. Ve gayet rahat da söyleyebiliriz bunu. Çünkü onların kendi ifadeleriyle buralarda neler yaptıkları tam bir kölelik. Bu insanlar burada mahsur kalmışlar. Suç işlememişler. Suçlu değiller. Sadece güvenli bir bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar. Ama karşılığında sürekli dövüldükleri, işkence gördükleri bu açık hava hapishanelerinde mahsur kalıyorlar. Ve sonra da bombalanıyorlar. Bu bir askeri hava saldırısı olarak kayda geçiyor. Onların oradan tahliye edilmeleri gerekli. Belgesel bu şekilde devam ediyor. Ama tahliye edilmek yerine kendi ölülerini toplamak, kendi yaralılarına müdahale etmek zorundalar. Ve soruyorlar, yardım kurumları nerede diye. Ama çoğunlukla Birleşmiş Milletler nerede diye soruyorlar. Bize biraz da bu gözaltı merkezlerinin Libya Sivil Savaşı'nın ön saflarında hapsolmalarını anlatır mısın? They have to take care of their own wounded and they keep on asking where are the aid agencies but mostly where is the UN? So could you tell us a little bit about these detention centers especially being stuck in the front lines of the Libyan civil war? Evet, bence mülteci ve göçmenlerin gözaltına alınmalarının karlı bir iş modeli haline geldiğini söylemeli ve bunu hatırlamalıyız. Ve merkezinde ciddi rüşvet ve yolsuzluk vakaları saptanmakta. Bu sistemi fonlayan Avrupa Birliği tarafından. Örneğin 2019 tarihli bir AB belgesi var İçişleri'ne ait. Şöyle diyor, resmi görevlilerin kooperasyon için işe alınışları gözaltı merkezlerine geniş kapsamlı raporlanan insan hakları ihlalleriyle ilintilidir. Yani AB resmi bir evrakla bu işletmelerin karlı bir iş modeli haline geldiğini kabul ediyor. Mevcut Libya hükümeti için ve bu hükümet temel olarak onların suç ortağı. Dolayısıyla birçok tutuklu, birçok mülteci bu ellerinde damga tutan resmi kişiler tarafından zorlanıyorlar. Rüşvet ödemeleri isteniyor, serbest bırakılmaları için para ödemeleri isteniyor ve bu şekilde bu gözaltı merkezleri böyle karlı bir işletmeye dönüşüyor. Bu gözaltı merkezlerinin arkasında politik bir ekonomi var. Birçoğunun insan ticaretiyle bağlantısı var. Ben örneğin bu merkezlerde süregelen ciddi rüşvet ve yolsuzluk vakaları belgeledim. Özellikle oraya sağlanan yardımlar üzerinden. Aynı zamanda sivil savaş esnasında bu yerler askeri üs olarak da kullanıldı. Ve göçmenler de insan kalkanı olarak kullanıldı. Bu gözaltı merkezlerinin durumu, özellikle Tajura'nın ama savaşın ön safhasında bulunan diğerlerinin de bana göre savaş suçu kategorisine girmekte. Ve biz bu konuya derinlemesine bakmak zorundayız. Ve uluslararası toplum ve ICC bu konuları araştırmaya başlamalı ve buralar için doğru ismi kullanmalı. Biz buna iddia edilen savaş suçu dememeliyiz. Bunlar savaş suçları. Göçmenler Tajura'yı kontrol eden silahlı Dağman milisleri için ağır kas gücü gerektiren işler yapmaya zorlandılar. Onlar silahları doldurmaya, onları temizlemeye ve çatışmada yer almaya zorlandılar. We shouldn't call it alleged war crime. These are war crime. Migrants were forced to perform heavy manual work for the Dahaman militia, that was the armed group that was controlling Tajura. They were forced to load weapon, to clean weapon, and to take part, forced to take part in the conflict. Evet, küçük bir parantez açalım. Sadece silahları ya da araçları temizlemeye zorlanmadılar. Aynı zamanda cesetleri de gömüyorlardı. Senin belgeselinde de bundan bahseden bir kişi vardı. Sürekli cesetleri gömmek ve kanlı araçları temizlemek zorunda kaldıklarından bahsediyordu. Burada halihazırda zorunda kaldığı göç yüzünden travmatize olmuş birisinin maruz kalmaması gereken bir durumdan bahsediyoruz, öyle değil mi? A person that's already traumatized from his experiences of refuge should not be facing, right? Evet, bence bu yerlerin, bu gözaltı merkezlerinin mülteci ve göçmenlere kalacak bir yer sunmak ve onları korumak için kullanılmadıkları aşikar ve aynı zamanda büyük bir risk altındaydılar. Temmuz 2019'da Tajura bombalandı ama öncesinde de ateş hattında olan diğer merkezlerde bölgeyi kontrol altına almaya çalışan silahlı rakip gruplar tarafından saldırıya uğradı. Ayrıca bence AB'nin bu meşru insani yardım işini kurmaya çalışmasından da bahsetmeliyiz. Mesela Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin fonlanması gibi. Ama aynı zamanda da verem olan, nefes alamayan, güneş ışığını göremeyen bir kişiye parasetamol vermesini de sorgulamalıyız. Ya da işkence görmüş, yatacak bir metrekare dahi yeri olmayan, içme suyu, güneş ışığı olmayan birisine parasetamol vermesini. İnsanlar aşağılandıkları, sürekli aşağılandıkları ve yavaşça öldükleri bir sistemde terk edilmiş durumdalar. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Ajanslarının ihmalleri yüzünden ölen insanlar da var ki bu ajanslar belli servisleri sağlamakla yükümlüler ve bu yüzden bu uluslararası organizasyonların fonlanması, örneğin Uluslararası Göç Organizasyonu IOM'in en savunmasız olan kişileri geldikleri yere geri göndermesi ve bu programa gönüllü geri gönderme demesi gibi. Özellikle bu insanların gözaltında tutuldukları, bu gözaltı merkezlerinden hiçbir şekilde çıkma şansı olmadığı düşünüldüğünde imzalamak ve geldikleri yere geri gönderilmeleri dışında bir seçenekleri yokken. O yüzden bence eğer biz bu uluslararası organizasyonları insan hakları ihlalleri üzerine konferanslar düzenlemeleri için fonluyorsak, o zaman biz arka kapılarda neler oluyor bunları da araştırmak zorundayız. Nasıl bu programlar ve bu kooperasyon üzerinden çatışmalarda ve bölgenin istikrarsızlaşmasında yer alan milisleri meşrulaştırıyoruz, fonluyoruz ve onlara ekipman sağlıyoruz. So that's why I think if we are funding this international organization, you know, to hold conferences on human rights violation and so on, then we should also try to investigate what is happening, you know, through the back door, how through these programs and this cooperation we are legitimizing, funding and equipping the militias that are heavily involved in the conflict and the instability of the region. Kesinlikle ve dinleyicilerimize biraz belgeselin içeriğinden bahsetmemiz gerekirse bir sahne var, bunu seninle daha önce de konuşmuştuk ve beni en çok etkileyen sahnelerden birisiydi. Gariboli gözaltı merkezinde ki burada büyük bir verem salgını vardı ve insanlar senin de söylediğin gibi yardım organizasyonları onlara parasetamol veriyorlar ama burada verem olan ve doğru düzgün tedavi edilmesi gereken insanlardan bahsediyoruz. Sen de bu insanların yavaşça öldüklerinden bahsettin ve burada bir sahne var. Muhtemelen senin temas kurduğun Gariboli'de tutulan kişilerden birisinin çektiği ve size ulaştırdığı bir görüntü. Görüntülerde iki adam var, yerde yatıyorlar. Ya ölüler ya da ölmek üzereler ve üzerleri sineklerle kaplı. Ve bu açıkça bu merkezlerin insanlık dışı yerler olduğunu gösteren bir sahne. Ve bunların olması aynı insanları konsantrasyon kamplarında tutmak gibi ve aralarında çok da fazla bir fark yok. Şimdi konuşacak o kadar çok şey var ki ama maalesef kısa bir programımız var ve seni kesinlikle tekrar buraya davet etmek isterim. Hem Libya hem de bulunduğun diğer yerlerde olan biteni konuşmak üzere. Sen Sudan'da da bulundun ve diğer çatışma bölgelerinde de çalıştın ama Libya'ya geri dönersek 2019 tarihli bir rapor var. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayınlanmış olan. Çok da doğru bir şekilde aynı senin belgeselin ismi gibi cehennemden kaçış yok. Avrupa politikaları Libya'da göçmenlerin suistimal edilmesine yol açıyor adında. Bu raporda da insanların yaşadıkları şeyleri oldukça açık bir şekilde anlatan hikayeler vardı. Şimdi biz onları sadece Akdeniz'i geçmeye çalışan gruplar olarak görüyoruz. Onları rakamlar olarak görüyoruz. Teknelere doluşmuş insanlar, özellikle Avrupa'ya ulaşmaya çalışan insanlar ama biz onları tek bir yönden görüyoruz. Ama bu yönün de bir çıkış noktası var ve sen bu noktayı, buradaki durumu ve bu insanların neden kaçtığını belgeliyorsun. Ve bu Akdeniz geçişlerinden bahsederken senin belgeselinin sonuna doğru bir duvar yazısı vardı. Bu gözaltı merkezlerinin birisinin duvarına yazılmış, ben her halükarda cehenneme gidiyorum diyordu. Gözaltı merkezinde kalsa da ya da o Akdeniz'i geçeceği tehlikeli seyahati göze alsa da ki bu seyahatte ölebilir ya da yakalanıp Libya'ya geri götürülebilir. Çünkü Avrupa Birliği onları istemiyor. Sen aynı zamanda bu insan hakları izleme örgütü raporu dışında bir başka rapordan daha bahsetmiştin biz yayına girmeden önce. Af örgütünün Libya üzerine yeni bir raporu olduğundan. Bundan biraz bahsedebilir miyiz ve bu rapor senin Libya'da tanıklık ettiğin şeylerle örtüşüyor mu? Over there. Now you also mentioned that there was, in addition to this Human Rights Watch report, you also mentioned that there was a newer report by Amnesty International on the situation in Libya. Could you also tell us a little bit about that and how it works itself into what you have witnessed in Libya? So the latest Amnesty report Bahsettiğim son that af was örgütü mentioned is called raporunun "No adı One Seni Works Hiç for Kimse You" Aramayacak. and is Bu talking raporda about denizden forcing Libya'daki returns from the süstemallerle city dolu to the gözaltı opposite merkezlerine detention zorla geri camp and basically götürülmelerden documents ve how this buralarda 10 behavioral yıldır süre gelen violation of mülteci ve human rights göçmenlere might karşı hak continue, you ihlallerinin know, nasıl in devam Libya ettiğinden detention center bahsediyor ve bütün despite, you verilen bu know, the konuyu gündeme taşıma repercussions of sözlerine the rağmen. promises Ama bu to raporda ve genel olarak benim de address gözlemleme this. fırsatı And bulduğum also ve I think enteresan what is olan şey şu interesting ki, in Libya this İçişleri report, but Bakanlığı ve in Libya general Yasa also Dışı what I've Göçle observed Mücadele Dairesi is ki bunlar that İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir the Libyan Ministry of departman, Interior and zorlamalarla particularly the ortadan Libyan kaybolan Directorate for yüzlerce Combating göçmenin Illegal bulunduğu bu Migration, that is merkezlerde a suistimali department of yeni Libyan gözaltı Ministry, merkezleri açarak has legitimized meşrulaştırdılar. abuse Ve bu by bence Libya'daki infiltrating sistemin the nasıl Youth Detention çalıştığını Center gösteriyor. under Eğer this sen structure, insan haklarını where ihlal hundreds of ediyorsan ve refugees senin cinayet and migrant kayıtların varsa sen undocumented terfi workers have been edeceksin, güçlü detained. olacaksın, So basically sen this, I think, hükümete ve shows pozisyon sahibi really well how olacaksın. the Libyan O system yüzden bu yeni works. If merkez, you are eğer hayatta kalanlarla committing human konuşursan, rights onlar violations, sana they will have gardiyanların kadınları records tecavüz of killing ettiğini ve kendilerinin de you cinsel will be tacize promoted, uğradığını you will anlatacaklardır get ama powerful, you will get a merkezlerden birisi position isminde in the savunmasız government. göçmen ve And mülteciler so I içindir mean sözünü this new taşımakta. center that Yani is özetle basically kendilerini yeniden rebranded, markalaştırmaya if you take çalışıyorlar, this survival, uluslararası they will toplum say için that ilgi guards çekici hale were gelmeye women çalışıyorlar, and they AB were subject fonları to ve sexual diğer violence. fonlar But için one ama of the aynı center, zamanda bu suistimallerin the entrance has arkasında olan named aynı two insanlar vulnerable ülkenin migrant güvenlik refugees kurumlarının right içine now. entegre So they edilmiş basically try durumdalar. to rebrand Burada ilginç themselves olan ve to become konuşmamız more, gereken you nasıl AB'nin ve know, AB international fonlarının nasıl bir community, vekil kidney inşa etmek için donors and kullanılıyor olması. other donors. Biliyorsun But bu at the same 2017 time, yazında same people başladı that are ve behind these belgeselde de ben abuses aslında bu are projeden integrated bahsediyorum. in the state Libya as sivil well as savaşın the ortasındaydı apparatus. ve So ne I merkezi think bir what sahil is güvenlik güçleri interesting here vardı and ne de also what idare we should talk kapasitesi about ve Avrupa is Birliği how Libya'dan arama the EU kurtarma bölgesinin and entering the genişletilmesini EU from istedi. the, Ve you bu know, AB bu EU uluslararası from the sularda geri field actually püskürtmelerde ve proxy, insanların you know, Libya'ya geri that started getirilmesinde in summer sorumluluk almak 2017 istemediği and içindi. then Ki in Libya 2020 we mülteciler are için talking about güvenli this olmayan bir project ülke. when Çünkü Libya Libya Cenevre was in the middle of Konvansiyonu'nu the war. imzalamadı. They had İşte no İtalya supplies bazı eski for gemileri staff, no sağladı ki bu capacity gemiler for arama energy kurtarma and için their gerekli units are donanıma fully Libyan sahip değiller. and Bunlar large çok eski EU and such taşıtlar ve massive AB area, right? yeni So sahil this is güvenlik clear for güçlerini the eğitmeye EU ve onlara not ödeme to make yapmaya a başladı ama specific use of çoğunlukla bu these kişiler people eski internationally, milisler arasından what seçilip alternative işe alınıyor. Çünkü bu options Libya'nın are, that kullandığı bir Libya then yöntem. Bu considered a milisler bir reform şekilde country devlete because entegre again they ediliyor. didn't Ya sign Savunma the Bakanlığı'na Aid ya da İçişleri Convention. Bakanlığı'na ama bu So insanlar Italy are aynı providing zamanda gold insan ships that ticareti are yapıyorlar. receiving the Yani gold bizim trade. artık bir These are şekilde not emir ve illegal kontrol forces yapısını konuşmaya arresting başlamamız illegal lazım. Özellikle son zamanlarda vessels çok kanıt var ama and the EU Frontex, sent Avrupa to Sınır train and Kontrol train new Ajansı coast guards. kesinlikle ve But all of ağırlıklı them, these olarak bu geri bodies püskürtmelerde rol alıyor. are Onlar recruited Libya by sahil former güvenliğine göçmen missions teknesinin because this is koordinatlarını now their iletiyorlar. Libyan Ve Libya sahil apparatus, right? güvenliği de bu These insanları missions Libya'ya geri members götürüyor. are Tüm bu in play topladığımız in the deliller state angajman apparatus, seviyesini Minister ve of bunun Defense yönünü or gösterse Minister de of Interior, Avrupa'nın ve but uluslararası also kanunları human ihlal rights etse de defenders. biz kuvveti bir So in şekilde a bu way, sistemin like zor durumda olan bir I göçmen think teknesine should yardımda really gecikmelere start to neden talk olduğunu about the one söyleyebiliriz. control Avrupalı structure, yetkiler tarafından geri çevrilen göçmen tekneleri vakaları var ya da insanları kargo gemileriyle Libya'ya geri gönderdikleri vakalar var ki bunlar uluslararası kanunların ihlali. Communicating the coordinates of migrant boat to the Libyan coast guards that then intervene in taking these people back back to Libya. Although this evidence that we collected, you know, with colleagues and other reporters really demonstrate the level of engagement and direction, you know, that violate European and international law. But is also, I think, it helps us to strongly say that this system is creating delays in assisting migrant vessel in distress. There are documented incident of migrant vessel being torn away by European authorities, by a European vessel or a cargo vessel that brought people back to Libya in violation of international law. We have also Bizim visual elimizde aynı zamanda evidences of Libya violent sahil güvenliğinin behavior, sergilediği şiddetin görüntülü kanıtları var. Göçmen teknesinin yakınına ateş açma, yüksek hızda manevralar, göçmen teknesini alabora etmeleri, fiziksel şiddet ve tüm bunlarla birlikte ayrımcı tavırlar ve ırkçı söylemler. Ama enteresan olan AB'nin bu işbirliğini insan ticaretiyle mücadele olarak markalayıp servis etmesi. Libya sahil güvenliğinin kapasitesini güçlendirerek biz insan ticaretine karşı savaş açacağız diyorlar ama günün sonunda biz bazı devlet görevlilerinin suç ortaklığını belgeledik ki bunların arasında İçişleri Bakanlığı yetkilileri de bulunuyor ve Libya sahil güvenliği insan ticaretinde ve göçmen kaçakçılığında da aktif. Ve bu beni endişelendiriyor. Şöyle ki biz neticesinde yakalanan ve onları tekrardan suistimal edecek sisteme geri götürecek, orada satılacak ve sonrasında tekrar denize açılacak insanların durumunu daha fazla alevlendiren bir sistemi güçlendiriyoruz. Örneğin dün Trablus'ta kitle tutuklaması vardı. Çok şiddetliydi. Binlerce insan tekrar gözaltına alındı ve daha bu sabah onlardan serbest bırakılmaları için para isteniyordu. Ve biz bu sistemin nasıl bu insanları suistimal eden ve insanların Libya'dan ayrılma ya da daha iyi bir gelecek umut etme, bir hayat hakları ihlal eden makineyi beslediğini görebiliyoruz. And this morning already the authority are asking money to be released. So we see how this system basically is trying to hoil a machine that is exploiting and is violating people's rights and the right to live and the right to hope for a better future, the right to have a life. Yes. Yes, thank you. Evet, çok teşekkürler Sarah. Dediğim gibi konuşacak çok şey var ve umarım seninle bu konuları daha detaylı konuşmak için tekrar bir araya gelebiliriz. Ve umarım çok yakında Türkiye'deki izleyiciler de senin belgeselini görme şansını elde ederler. Ki bu belgesel bence sadece bildiğimiz anlamda bir belgesel olmaktan öte, senin de dediğin gibi Libya'da olan bitenin bir kanıtı ve Libya'da olanların senin de söylediğin gibi bir savaş suçu olduğunu gösteren mahkemelerce kullanılabilecek bir delil niteliğinde. Özellikle bu gözaltı merkezleri ve Afrika'nın farklı noktalarından Libya'ya gelen ve burada mahsur kalan göçmen ve mültecilere yapılanlar söz konusu olduğunda. Entropi'ye katıldığın için tekrar çok teşekkürler ve çalışmalarının devamını ve seni ilerleyen bölümlerde görmeyi de sabırsızlıkla bekliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Mekmerzade.